Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 dzień października, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Na 3 miesiące trafią do aresztu 3 osoby podejrzane o korupcję w śledztwie w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Władze Katalonii mają 5 dni na wytłumaczenie, jaki charakter ma wczorajsza deklaracja niepodległości. Problemy z dostępem do Facebooka i Instagrama, wystąpiła awaria. Z sądu prosto do aresztu śledczego. Trójka podejrzanych w sprawie warszawskiej reprywatyzacji najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Sąd we Wrocławiu po wysłuchaniu wyjaśnień podejrzanych przychylił się do wniosku prokuratury. Prokurator Marek Kaczmarzyk jest zadowolony z decyzji. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i podzielił w pełni w tym zakresie argumentację, którą prokuratura podniosła we wniosku. Według sądu aresztę zastosowano z obawy przed matactwem i z powodu zagrożenia wysoką karą. Obrońca biznesmena Janusza P. Michał Korolczuk już zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu. Jedyne, co mogę i chcę powiedzieć w tym momencie, to że z tą decyzją się nie zgadzamy i wniesiemy na nią zażalenie. Nie przyznaję się do wniosku. Złożył wyjaśnienia. Obrońcy pozostałej dwójki, byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości i znanego warszawskiego adwokata, odmówili komentarza. Cała trójka zatrzymana została w poniedziałek przez CBA. We wtorek przesłuchiwano ich we wrocławskiej prokuraturze. Usłyszeli zarzuty. Chodzi o korupcję i oszustwa na szkodę spadkobierców nieruchomości. Jutro badacze IPN-u rozpoczynają poszukiwanie ofiar komunistów na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk mówi, że chodzi o osoby zamordowane w latach 1946-50. Są to żołnierze wyklęci z oddziału ognia i z oddziału wirus. Są konkretne nazwiska, ale my prowadząc pracę, przygotowując się do nich, nie ujawniamy nazwisk, bowiem chcemy odnaleźć ludzi, chcemy ich zidentyfikować i dopiero wtedy ujawnić nazwiska. W tym roku prace poszukiwawcze będą prowadzone jeszcze w 9 miejscach, między innymi na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Rogoźnice. Od wczoraj poszukiwania trwają na terenie Lasu Turzańskiego w pobliżu Rzeszowa. Rząd Hiszpanii dał władzom Katalonii 5 dni na wyjaśnienie, jaki charakter ma wczorajsza deklaracja niepodległości. Dokument podpisał premier Katalonii Carles Puigdemont. Status prawny deklaracji jest niejasny. Rzecznik katalońskiego rządu wyjaśniał, że deklaracja niepodległości była aktem symbolicznym, a oficjalna deklaracja musi zostać uchwalona przez kataloński parlament. Po południu premier Mariano Rajoy w hiszpańskim parlamencie opowiedział się przeciwko mediacjom z władzami Katalonii na temat niepodległości. Jak tłumaczył, nie można mediować w sytuacji, gdy łamane jest prawo. Jeśli rząd Katalonii do poniedziałku potwierdzi secesję, ma otrzymać dodatkowe 3 dni na zmianę swojej decyzji. W przeciwnym wypadku Madryt zapowiada uruchomienie artykułu 155 hiszpańskiej konstytucji, przewidującego zawieszenie autonomii regionu. Polka mieszkająca na Litwie została wicemerem Wilna. Zajmie się sprawami związanymi z oświatą i energetyką. Edyta Tamosiunajte z akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin zasiadała do tej pory w Radzie Miejskiej. Mianowanie jej na stanowisko wicemera jest wynikiem kilkudniowych rozmów pomiędzy partiami po rozpadzie koalicji rządzącej w Wilnie, którą utworzyły do tej pory Ruch Liberałów i Partia Konserwatywna. Nie oznacza to jednak, że polska partia będzie jednym z nowych koalicjantów. Edyta Tamosiunajte w rozmowie z Polskim Radiem tłumaczy, że jako wicemer będzie pracować w opozycji. Mamy stanowisko wicemera. Te ważne dla nas sprawy to zwrot ziemi, bo 4000 mieszkańców czekają. Na Edytę Tamosiunajte głosowało 42 spośród 51 radnych. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Awaria popularnych portali społecznościowych. Tysiące użytkowników Facebooka i Instagrama na całym świecie mają problemy z dostępem do internetu. Firma przyznała, że pracuje nad usunięciem awarii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami i wszędzie przelotne opady deszczu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 9 stopni na Podlasiu, 10 na Dolnym Śląsku, do 11 w centrum i 12 nad morzem. W czwartek w Augustowie 14 stopni, w Warszawie 16, a w Rzeszowie i Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W czwartek informator ekonomiczny kończy 25 lat.

Duet Calls na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Ta godzina wypełniona będzie przede wszystkim elektroniką, a także utworami, które na niej bazują, ale na przykład są rapowane, co zresztą wydarzy się za chwilę. No i tak, przy okazji Calls przypominam, że debiutancka płyta tego polskiego duetu nadchodzi już w piątek, oficjalna premiera, ale będziemy jutro z nimi rozmawiać i słuchać tej płyty. Tak więc ci, którzy już czekają na to, aby sprawdzić, kto kryje się za muzyką, bo muzyka jest dostępna w serwisach streamingowych, będzie jutro miał okazję na przykład zadać pytanie, co polecam. Na stronie polskieradio.pl/trójka wszelkie namiary na nas, a na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny utwory i ich wykonawcy zapisywani bardzo szczegółowo. Sampler Orchestra to jest taki duet dwóch producentów, którzy zadebiutowali no już jakiś czas temu płytą, która była niesamowitym wyzwaniem, a co więcej wyzwaniem, które się udało, ponieważ postanowili swoje muzyczne fascynacje i swoje talenty połączyć z wierszami Tadeusza Różewicza. Do współpracy zaprosili dwóch raperów, Sokoła i Hadesa, i w ten oto sposób powstał album niezwykły. Potem czekaliśmy i w końcu doczekaliśmy się nowego utworu. Zanim ten nowy, najpierw przypomnimy, jak Sokół poradził sobie z wierszem. Mówi do mnie, ja nigdy nie przestanę oddychać, ja nigdy nie przestanę jeść, trawić, kochać, ja twoje ciało nie przestanę widzieć, co ty robisz ze mną, gdzie mnie prowadzisz, czemu chcesz mnie powiesić na tym haku pod czarnym sufitem, czemu chcesz mnie wypchnąć z okna drapacza chmur, czemu mnie rzucasz pod koła, zostaw mnie tutaj, chcę wdychać głęboko czyste powietrze, mój język chce wejść w usta dojrzałej dziewczyny, jeśli chcesz iść do ziemi, idź sam, ciało moje mówi do ciebie, ja będę żyło bez troski, bez ciebie, ciało moje zostawia mnie i odchodzi do twojego ciała, twoje uśmiecha się, płacze, pokazuje zęby, mówi, ja wróć ciała mam, ale ty tego nie widzisz, widzisz tylko, ale że ja, moje ciało dotyka twojego i mówi obłudnie, ja wiem, ale muszę dotknąć ciebie, nasze ręce, nasze usta są mądrzejsze od nas. Szepczę do siebie, jesteś jedyne, niepowtarzalne. Czujesz o moja dłoni ciepło moje. Czy czujesz jak żyję, pulsuję pod tobą? Czujesz jak się pręże, węsze zdobycz tamtej nocy. Moje ciało pragnęło, pożądało twojego. Skradało się, skakało do gardła. Zasłony jak bandaże spowiły, związały, utaiły ranę twego ciała. Jak wyjąć, wyłuskać z tych zasłon słów, gestów, jak wydobyć twoją cielesność, wyjawić płeć. Nasze ręce były mądrzejsze od nas, usta mądrzejsze od słów. Byliśmy jak zwierzęta, zanurzone w przyspieszonym oddechu zwierzęta, które rozmnożyły się tak zatrważająco nieobliczalnie w XX wieku. Zwierzęta tajemnicze, które urodziły Boga, a potem go zabiły. Moje ciało z płyty Różewicz Interpretacje, Sampler Orchestra, a także Sokół i Hades. W tym utworze rapował Sokół wiersz Tadeusza Różewicza. Ale jest nowa Sampler Orchestra, rok 2017, z Rasem. A może już czas się zawinąć, kolejna samotna noc. Nie śpię, słucham jazzu leci bok. Sentymentalny nastrój gra mi Duke Ellington. A może już czas stąd. Czas zawinąć się z gniazda. Kończy mi się hajs, pudełku po Air Maxa. Kilka ostatnich lat, jedna wielka nieprawda. Ile można trwać tak bez Boga, bez diabła? Bez biżuterii, no chyba że w kajdankach. W obrążkach za karę. Traktuję swoje życie, jakby nie dostał za karę. Jak chcesz wiedzieć, co czuję, to mi postaw za parę. Każdy sen nocy letniej to jest koszmar nad ranem jak... Każdy król kończy z obciętą głową. Albo w grą zwinięty ciemną nocą. Śnieg pada, a jednak te typy się pocą. Czują, że żyją, nie wiedzą po co. Wszystko co mówisz mnie nudzi. Chcę więcej dymu, mniej ludzi. I żadnych chłopi od wody. Choć życzę szczęścia niektórym. Potrzebuję wody, nie lania wody jak coś. Zabijam się, mam dość. Jak coś mnie leczy, to to. Kolejna samotna noc. Nie śpię, słucham jazzu, leci pop. Sentymentalny nastrój gra mi Duke Ellington. A może już czas by... stąd. A może już czas nie zawinął co. Kolejna samotna noc. Nie śpię, słucham jazzu, leci pop. Sentymentalny nastrój gra mi Duke Ellington. A może już czas by... stąd. A może już czas nie zawinął co. Król z obciętą głową, sampler orkiestra i gościnnie Raz, którego znamy doskonale z Raz Mentalizmu. Skoro jazz został wywołany, to oczywiście Kamasi Washington. Thank you. dedykacją dla tych, którzy szukają tego typu muzyki, Kamasi Washington i utwór Desire z jego najnowszego materiału. To teraz Kelela. Voice, and you get a buzz, get on the bus, you feel lost. Simply the level was feel like I might kill. Simply the level was see I like real. Simply the level was as long as you get a buzz, hear my voice and you get a buzz. Get on the bus, you feeling us. She's that light, boom, light, boom, that light, boom, light, boom. I stay at home, cause she's light, boom, light, boom. She's that light, boom, light, boom, that light, boom, light, boom. I stay at home. Все, что посекло, что ли, чешекло? Хватит дергать меня за извилины. Я думал, ты со мной вдоль. Как насчет этого? Нахер твой шмот, смотри, в каком мире мы, блять, я там бой боли. Я тратил бы миллиарды на тебя, если бы были бы. Падай за мой столик. За мой столик. Жми на мне подстойник. Жми на мне подстойник. Двигай на повторе, пруваю дворик. Ждует, украли, как праздник. Я в хлам, онит, она и игнорит. Эта сука меня просто дразнит. Выносит мне мозг и позорит. Я говорю себе, это же классик. Да ты, блядь, гонишь, как хочешь, но ведешься, как восьмиклассник. Simply the level was, long as you get a buzz, hear my voice, and you get a buzz, get on the bus, you feeling us. Simply the level was, feel like I might kill, simply the level was, see I like real. Simply the level was, as long as you get a buzz, hear my voice, and you get a buzz, get on the bus, you feel she's that light, boom, light, boom, that light, boom, light, boom. I stay at home, cause she light, boom, light, boom. She's that light, boom, light, boom, that light, boom, light, boom. I stay at home, cause she light, boom, light, boom. No i to było takie spotkanie dosyć ciekawe, bo Kelela ze swoim debiutem obok zawodnika sprawdzonego w tylu bojach i od tylu lat, bo Tricky niedawno wydał swoją 13. już płytę. Z tego albumu podebrałam utwór Same As It Ever Was, w którym spotyka się z raperem, którego pochodzenia właśnie nie mogę teraz dokładnie namierzyć, bo już sama nie wiem, czy Skryptonite jest Rosjaninem, czy też pochodzi z Kazachstanu, ale rapuje po rosyjsku. Na pewno do tego dojdę. You walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you walk, you wal A to takie trochę wyciągnięte z lochu albo z mroku nagranie Pyramid Forteta, ale to nie jest wersja oryginalna. Smakoszy pewnie pamiętają. Atoms for Peace przygotowali niegdyś taki remix. Nie trzeba mnie namawiać, aby w związku z tym zaprezentować ich utwór. Atoms for Peace i wyprawa w przeszłość, więc na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w finale wrócimy do roku 2017. Obok siebie dwa nagrania z płyt, które są cały czas nowe, świeże i przecierają swój szlak, docierając do słuchaczy. Mam nadzieję, że będzie to dla nich droga udana. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka można sprawdzać wykonawców, którzy pojawiają się w audycjach. Jeżeli ktoś chce, to na podstronie audycji, a jeżeli ktoś chce, to po prostu w zakładce audycja i co więcej, można także tego, co prezentujemy na antenie, posłuchać. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Michał Jakubik, który audycję zrealizował. Słyszymy się ponownie jutro po 19:00. Wednesday, April, March, May. 1, 2, 3, 4. Everything counts on. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Trójka i wydawnictwo Znak Emoticon przedstawiają powieść twórcy Jamesa Bonda. Czyta Rafał Królikowski. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Muzyka Piotr Salaber. Skok na pana Bonbona. Odcinek 14. Zapamiętajcie sobie, co macie zrobić. Joe po chwili zaczął wszystko powoli wyjaśniać, zerkając przy tym to na chłopca, to na dziewczynkę, by sprawdzić, czy uważnie słuchają. To będzie proste, mówił. Na początek macie kupić sobie po dużym pudełku czekoladek. Prawda, że fajny pomysł? To w nagrodę za to, że jesteście taką świetną parką dzieciaków. A ja uwielbiam dzieci. Joe potwór starał się nadać swojej twarzy słodki, tatusiowaty wyraz. Niedaleko stąd, ciągnął, jakieś 20 minut jazdy samochodem, znajduje się Najsławniejszy na świecie sklep z czekoladą nazywa się Bon Bon, co, jeśli nie rozumiecie po francusku, znaczy cukierek. Prowadzi go pewien staruszek, pan Bon Bon. Ten staruszek to jednak straszny dziwak. Otwiera sklepik tylko na 4 godziny w ciągu dnia. Nie chce mu się siedzieć tam dłużej, bo on i jego rodzice dorobili się takiej forsy, że nie musi się już przemęczać. Jasne? Ja i moi koledzy podrzucimy was tam o 12. Dostaniecie dużo pieniędzy i będziecie musieli zrobić tylko to, co wam każemy. Wejdziecie do sklepiku i poprosicie o bombonierkę za 4000 franków. Zlustrował ich pytającym spojrzeniem. Nieźle, wyznał Jeremy, a powiedział to głosem człowieka, który w domu co dzień dostaje pudełko czekoladek za 3 funty. Nieźle, on mówi nieźle, oburzył się Joe. No pewnie, że nieźle. Żadne z was w życiu nie widziało tak ogromnego pudła. Gangster szybko się jednak opanował. Masz tu 5000 franków. I wiesz, niech stracę. Zatrzymaj sobie resztę. Tyle, koteczki. Jak dam wam znak, macie wejść do sklepiku, podać pieniądze i uprzejmie powiedzieć: prosimy o pudełko czekoladek za 4000 franków. Stary nie zna zbyt dobrze angielskiego, ale takie zdanie zrozumie w każdym języku pod słońcem. Wtedy podacie mu banknot, weźmiecie bombonierkę, zgarniecie waszą resztę i po sprawie. Nic trudnego, prawda? Łatwizna. Z taką fuchą poszczęściło wam się jak mało komu. No jak, wszystko jasne? Bliźnięta pokiwały głowami. Odgadły, że Joe i jego banda zamierzali przy ich pomocy obrabować pana Bonbona. Jednego nie rozumiem. O co chodzi z tym samym i jego żelem? Szepnął Jeremy. Myślisz, że mogliby zakneblować pana Bonbona jego własnymi żelkami, żeby nie mógł wzywać pomocy? Oboje zachichotali, a Jemima po chwili znalazła trafną odpowiedź. Pamiętasz, jak wczoraj wysadzaliśmy w powietrze magazyn do potwora w pieczarze? Tatuś wtedy powiedział, że niektóre ze skrzynek wyładowane są czymś, co nazywał żelatyną wybuchową. I wyjaśniał, że to substancja, której bandyci używają do otwierania sejfów. Może w złodziejskim slangu żel oznacza też żelatynę? Masz rację, szepnął Jeremy. Jasne, masz rację. To właśnie knują. Kiedy zbliżymy się do Lady, by kupić czekoladki, musimy w jakiś sposób ostrzec pana Bonbona i powiedzieć, że na zewnątrz czyhają bandyci. Wiem, powinniśmy przekazać mu wiadomość na karteczce. Ale nie mamy tutaj ani papieru, ani nic do pisania. Właśnie, że mamy papier, powiedział chłopiec z triumfem. Wyciągnął banknot, który następnie rozłożył pomiędzy nimi. Jeżeli dużymi literami napiszemy na nim gangsterzy, pan Bonbon na pewno to zrozumie. Tylko czego moglibyśmy użyć jako atramentu? Pomyślmy, pewnie niedługo po nas przyjdą. Nie mam w kieszeniach absolutnie nic prócz chusteczki do nosa, kawałków sznurka i scyzoryka. A ty? Ja też zupełnie nic nie mam poza chusteczką, odpowiedziała zmartwiona. Ale czekaj, czy nie dałoby się wykorzystać jakoś twojego noża? On ma w sobie mnóstwo różnych przyborów. Że też o tym nie pomyślałem. Racja, wykrzyknął Jeremy. Jasne, możemy użyć korkociągu. Podziurawić nim banknot i w ten sposób dużymi literami napisać słowo gangster. Chodź, bierzmy się do roboty. Siądź między mną a drzwiami i zasłoń mnie na wypadek, gdyby ktoś podglądał przez dziurkę od klucza. Chłopiec akurat zdążył schować scyzoryk i banknot do kieszeni, kiedy drzwi znowu się otworzyły. Wszedł przez nie Joe Potwór, a za nim wsunął się mięśniaczek-przyjemniaczek. Zbierajcie się, koteczki, już pora, rzucił wesoło wódz gangsterów. Zanim jednak ruszymy, muszę coś sprawdzić. Jestem pewien, spojrzał nieufnie na dzieci, jestem pewien, że nic nie nabroiliście, ale na wszelki wypadek chciałbym przejrzeć wasze kieszenie. Chłopiec, jak gdyby nigdy nic, wyjął scyzoryk, chusteczkę i pokazał dobrze zwinięty banknot. Jemima wyciągnęła tylko chusteczkę. Joe kazał im jeszcze wywrócić kieszenie na lewą stronę, by się upewnić, że niczego tam nie ukryli, po czym oznajmił: w porządeczku, dzieciaki, idziemy. Pamiętajcie, co macie zrobić.